پیغام مجاهد ته سپتی او مجاهد دا چون په افغانستان کې تقریبا د یو لس کال جهاد وسو او په یو لس کال کې وینې توسو او تقریبا 1.5 میلیون مجاهدین شهیدان سو افغانستان او بادي وی ټول له ویرانی و سر بدل سو نو تر هغه وخت پورې سیسو په افغانستان کې یو اسلامي او شرعي حکومت نه راغلی روسانو په چلو او په پیروبو او په پلانو باندې باید موږ ونه غولېږو او باید تر هغه وخته پورې توپک له اوږې څخه کښته نه کړو چې څو په افغانستان کې د هغو شهیدانو او د کونډو ارمانونه ترسره نه کړو او یو اسلامي حکومت منځته نه راغلی. بلې اوس موږ ته په شپږ پنځوس کې پنځه او شش کې موږ له عربي پوهنتون خلاص وو او بیا زما وظیفه خپله په کندهار کې وه او په اووه پنځوس کې د سور کودتا منځته راغله او له کودتا سره سم چون هلته په بیا د مسلمانانو تحریک شروع شو موږ په هغه وخت کې د مسلمانانو سره ارتباط ساتو او د هغوی د پلانو په راکولو سره په اته پنځوس کې د جوزا په میاشت کې موږ ته یو شپه راکړ سو چې د هغه کودتا تصمیم و مګر هغه له موږ سره بعضې خاینان ننوتي وو او په هغو باندې موږ ونه پوهېدلو د موږ پلان افشا سو او بیا موږ د روسانو حکومت د کمونستانو په لاس کې بندیان وو او په د هغه په د ببرک کارمل په راتګ سره په عمومي اپ کې موږ خلاص وو او په نقل جوړ شو په یوه میاشت په کندهار کې وو نو بیا وروسته له تحقیق او له دوه شان چې دام په هغه کې خلاص وو په کندهار کې بیا موږ پلچرخه په پلچرخه کې تقریبا شپږ میاشتې بندي وو. شکنجه موږ ته په اوله مرحله کې په هغه کې راکړل شوې په کندهار کې مګر په پلچرخه کې موږ ته بیا شوې ده موږ چې خلاص شو په نه پنځوس په عمل کې زه راسم له مجاهدو سره یو ځای شوم بیا رالمه کوټې ته په کندهار کې بیرته وظیفې ته راغو بیا له وظیفې څخه زه پسې لاړم مجاهدو ته. مهربان محترم اول مهرباني کا سزا مرشد زو عبد الغفار د حزب اسلامي مهاجي ملي حاضر یو فمنده د کوم ځای سره څه زو صاحب د کندر ها کله تشریف راوړل ته په خاور دا څو ورځې مو کېږي خاصه تاسو او اس چې په دې شپه ورځ کې په کندر کې دا شي وی سره نږدې د مجاهدین عملیاتو او زمنن په کومه کې هم تاسو دغه عملیات متقطع تفسیر وایي دغه عملیات خو دسی د صاحب کنه عملیات د مجاهدو د خوانه ډیر په چټکۍ او په تیزۍ روان دي عملیات لا څه کوي چې بيخي د بيسودو پلا اغه اړ ته مجاهد رسیدلی دي د شپې د خوانه خو بيخي زی په د خارونو کې مو ته چاکرې وایي او د ورځې د خوانه لګ د بمباري او د بازي خطرې د خاطر مجاهد نشي نږدې کېدل د شپې د خوانه خو بالکل لاله توازي کارډي او خلک هم ته زیاتره را روان دي داسې ممنیت په کارډو باندې هم نشته مګر داسې وایي چې په یو څو ورځې مخکې دی دا خبره وکړه چې تقریبا دا درې ورځې دغو نیټې ته پاتې دي چې موږ له تاسې یو څو ورځې وخت راکړي او ډز بند کوي چې موږ څه خبره د کابل رژیم نمائنده تاسو سره کوم ځکه خبر ورکړل په موضوع خبره دا والي د دغه ول جلال آباد وي ها دا مانو مانو جنرال مانو غي جنرال مانو غي دا که شي دا کنه د ویل چې مال وخت راکې او موږ څه خبرې کوو بعض خلک نو موږ ته دا وخت ورکړي چې خیر د کبد کې څوک مسلمانان ني سوره د وخت ورکړه الله سوره د وخت مت ورکړه چې په دې کې څوک مسلمانان ني چې دا ته دغه شي راوځي او کم چې نه راوځي پاتې کیږي په کې ناشې به وسه ګورو نو هغه زمنګ د دې په نیټه کې فقط دا یو درې ورځې پاتې نو نو لا پاتره وا او پاتې دا وخت درې ورځې پاتې خو دوی به څنګه چې دغه نه د جلابات نه وځي جلابات تاسو تسلیمای کته امکان لري چې تسلیم شي د څه نو زموږ تسلیم خو خل دا لا پوسټم نو راشي مثلا سرپوت پلاو ته دا ځایو کې خبر پوسټ هغه درو د غڅ چې و ټول درو پوسټ څه د سچاته چې دا پوسټ و نه ستاسو په فکر کې نه څه کدا دوی خطا خلق ووځي جلابات کوڅې کې جلال آباد کې ودا پیښې مجاهد د پیخه په آرام باندې کینې وا خپل خپل زینه به ونی سی او څه ګډوډي او څه شوت شه باندې خلار خلاري بله د سیمنګ اوریدل چې مثلا د کونړ مجاهدینو چې په خیوه کې راغلل یو څه دغه یې وشو مثلا بعضې ځینې تجاوزونه وشو په خلکو باندې، دا ستاسو په نظر صحیح ده؟ دا خلک صحیح وایي سر؟ دا خبره بالکل غلطه ده. غلطه ځکه ده چې دا خلک په مجاهدو باندې تور لګوي، مجاهدو باندې تور آیو څوک به وي چې هغه به یا دستوري یا به څنګه یا به څنګه که نه به مجاهدو تور لګوي. دغه خلک چې مړه دي دا په جګړه کې مړه دي، او د هغې خلکو د خوانه مړه دي چې په دغه شپه دا خلک تسلیم شو، مورچې ونیوله شو، هغوی یو دم په دې کلي باندې توپونه او ټینکونه ورته راستانه کړل، دا کلی اوښته ویستو. نو خلک مړه دي، په مړو باندې خو موږ دغه نه وو، مګر خلک د هغې د خوانه مړه دي. مجاهد ولې دا شی وي؟ مثلا موږ اورېدلي دي چې وایي د کنر مجاهدینو دا ځینې ښځې کتابیات نه دي، کتابیات نه دي ځان سره بولي دي، دا تاسو په دې باندې رڼا واچوئ چې دا خلک داسې پروپاګندې کوي؟ دا سب غلطه ده. دا خبره د اسلام په دغه کې، دا خبره په شریعت کې منع ده. که ښځه یې، که نر یې، که وړوکی یې، که ماشوم یې، که لوی چې تسلیم شو، هغه زموږ خویندې میندې دي. هغې ښځې ته ماشوم ته څه ګناه شته؟ خو که ګناه یې نر ته به وي، هغه نر کې راغی او تسلیم شو، موږ ته قرباني کړو، که مړ شو خدای سپارلې ده، هغه به سه خپل عمل به سه خدای پاک کوي. تاسو د عبدالخیل په تنګی د قبضه کولو په وخت کې هم هلته تشریف تللي وو؟ هلته موجود و، په هغه وخت کې موجود. داسې ما واورېد د دفتر سیاسي خالص صاحب چې کله چې د کامې پله دغه شو فتح شو، په عین وخت کې د عبدالخیل تنګی هم فتح شو. موږ مجاهدینو د کنر مجاهدینو سره روغبړ کړو، سره خبره چې کله صحیح ده سر، دغه کې څه غلطیا نشته. بهسود کې څه خبره وکړه؟ بهسود کې خو څه خبره نشته په الحال. اوس په دې شپو دغه نېټې ته د دې ماتلي وو، په دې نېټه کې ترې ډېر خلک راووته که نه، څه چې مسلمانانو ډېرې کډې ترې راووتې، څه د شپې راڅخته او څه د ورځې راڅخته. نو دې نېټې پورې که څوک تسلیم شو تسلیم شو، که تسلیم نه شو نو موږ سره هغه دومره چې هغه خپل وسایل چې را سره دي او د هغې نه چې مڅه اخېستي دي، نو جمع مو ته ډېره کړې ده. بس زمونږ به سره یو خپل وخت ته به ګورو نو چې څومره وخت مقامت هم سره وکړو. اوس پهلن سیدامت خان هماغه کې موجود ده سر. که د ویلو بله خبره وي خبر خاننده نیم چې زه هغه څه چې ما لیکلي وو هغه ځان سره راوړم، مګر د مجاهدو هلته مشکلات د څه شي دی چې پردن داسې بعضې شیان خو هغه داسې اندکه اندکه شیان دي، او نور مجاهدو چې هغه څه شي د هغې سه وسره دي، هغې انشاءالله چې کامیاب دي، پې ناکامېدی پرې نه شي. تر څو چې ته یې دا خپل وسایل په دې باندې ختمی، د هغه پورې انشاءالله چې تنظیمونه مو ته خبر شي او دې هم ورسره ملګرتیا وکړي کومک کړي. کنړ ولایت څه خبره ده؟ آرامي ده بېخي؟ بالکل قلاره قلاري ده سر. ما اورېدلي ده چې کومه فابریکه مجاهدینو نیولې وه، خو دا خو بیت المال دغه دی، وایي هغه راولې دی پاکستان کښې خرڅ کړی دی. دا څنګه غلطه ده سر؟ غلط دروغ ده. او هر څه چې مجاهد هم لري چې داسې مثلا هغوی ته اطمینان ورکړي چې دا خلک چې خبرې کوي دا ټول دروغ ده، دا مجاهدینو پر ضد پروپاګند ده. دا خو صاحب داسې خبره ده که نه، چې زه په تا پسې دا دروغ وایم او ته په ما پسې وایې، مګر دا خبره هېڅ د منلو وړ نه ده. هر څوک که دا خبره کوي لاړ شي، دلته تنظیمونه برحال دي، هر څوک ښه مستقله دغه دي، لاړ شي ودې ګوري که دا شیان در په صحیح سره شوي، نو زمونږ خبرې به غلط وي او که نه، نو دا خبرې هسې څوک چې کوي دا پورو پاګن ده. موږ داسې اورېدلی ده چې دوه حکومت دي، دا رښتیا ده؟ نه نه سر، حکومت حکومتونه دوه دوه نشته ده، فقط دغه یو د علي حدیثو په باره کې چې هغې د دې نورو تنظیمونو سره څه یووالی نه کوي که نه، ځان ته حکومت یې جوړ کړی. هغه خو داسې خبره ده، هغې کې موږ خبرې کلي دي، خو هغې داسې وایي چې نه موږ هسې یو دغه جوړه کړې ده، او په دې باندې دا خپل مجاهد او دا خپل هم انتخاب د چا سره هم خبره کړې ده، او دا خپل خلک ویکماله وو، نور زموږ هم دغه یوه خبره ده. په ظاهر موضوع نشته نو حکومت موضوع خو نشته سازمان د چاغو خپل ادارې ته او خپل اداره په دغه کې چې د خلکو ته څه دې ځینې پیدا کو مګر د خلک مقصد لګ اصلاح کو د خلک لګ تقویہ کو نور دا شخصي غرض دا نشته چې ګنې موږ ځان له بچای جوړ کو نه جوړول شي ځکه چې هغه بچای ور خلک هم نه ٹھیک ده استاذ نه دې مننه اته ور کزان مرکی کې مېرمنه زه د کونړ د ولایت شام سیر د کلی وسیر کې خاص تاسو د دې وسنی حالت د جهاد حالت په کونړ کې موږ ته تشریح کړئ چې حالت اوس مجاهدینو په موقف کې د کابل رژیم په موقف کې یعنی اوس د تقریبا د درې میاشتې کېږي نه شپږ میاشتې به کېږي چې د کونړ ولایت ټول آزاد شوی دی اوس زمونږ د کونړ مجاهدین ټول ننګرهار ته جهاد ته ځي په ننګرهار کې په خپله زه په دا جنګ کې موجود وم او اوس مې دا شپږ ورځې کېږي چې هغو د خوان راغلی اوس مجاهدین خیوې ولسوالۍ د ګوشتې د کامې دا ټولې پتخې کلي یعنی په ننګرهار کې یو خو د جلال آباد ښار پاتې دی هغې ته خو هم مجاهدین زیاتره ورنوتي دي لکه بې سدو پله باندې هم اوس د مجاهدو قبضه ده د کامې پله خوښ ټولې علاقې نه د بېسدو پل مات شوی نه دی پل رو دی خو ګڼو ځي راځي مجاهدین تل دی خو انقلارګی نه دی او چریکي عملیات کوي نیولی دی صاحب نه دا خو د هغې پروپاګنده داسې چا دروغ ده یعنی مجاهدین داسې کارونه نه کوي چې د کوم مقصد لپاره یا کوم کور رانه یا کوم دغه رانه یا ماشومان وژني هماغه وخت کې چې کوم وخت کې جنګ جرینی په هغه کې کور ران شي که ماشوم پکې مړ شي سړی پکې مړ شي هر قسم که تاوان ورسېږي او ورسېږي چې تر څو چې تسلیم شي وروسته ورته هېڅ نه ویلی کېږي خاطر دې خبره پاتې چې مثلا ځینې دښمنان وایي چې ښځې لکه شوي دي او داسې شوي دي په دې پاتې که څه تاسو د خبرو د ویلو کلمه لرئ څه خبر لرئ هو صاحبه یعنې په خپله د خیوې په ولسوالۍ کې یو پوسته وه چې د کونړ نه خلک تللي وو د پشد یو څو ښځې وې هلته سربازانې وې ځان له قومانداني رسمي دا ښځې سربازانې وې د دغو یو قومندان وه کاکاګل نومېده کاکاګل مجاهدو ته نه تسلیمېده نو د هغې په جریان کې لس ښځې مړې دي په وخت د جګړې کې هغه مقاومت کوه د مجاهدو په مقابل کې او بعد له هغه لغه ختمې شوې دي نور کوم کسان ماشومان چې مړې دي د جنګ په جریان کې مړې دي تر څو چې تسلیم شوي دي مجاهدین ورته ګاډې مرکلي اوسې په نورګل او څوکۍ او کونړې خاص دیو ته خپل کورونه را وړي یعنې اوس په خیوه کې ټول مجاهد کورونه کورونه پکې نشته دا داخل دی حتما ازبیانې وي نو که پلې شوې دا ښځې ازبیانې وي دا څو کسان ودي دا شپېته کسان وي زیاتره تسلیم شي او لس کسان نه تسلیمېدي نو هغه لس کسان مړې شوي دي څوک چې تسلیم شوي دي او تاسو سره دي کسې هغه د مجاهدو په قوضه کې دي ځان نه کلي ورکلي دي زیاتره د پاکستان ته به را ځي نه هلته به پاتې کېږي شپېته تنه دي شپېته دا دښمن دا خو دروغ وایي چې دا خلک غنیمت نیولي دي او عادي خلک دي دا اصلا عادي خلک نه دي نو دا اساسي دښمنان دي دا اساسي دښمنان دي تاسو څه فکر کوئ چې ولې د کابل رژیم داسې کړی ده چې دا مثلا پوسټه کې داخلي دي را کړی دي ولې د نارینهو نه کار نه اخلي نو په دغه خبره اوس موږ نه پوهېږو نو هغه به نارینه ورسنه وي ځکه ښځې نیولې دي نو دا د سیمې خلک دي که د جلال آباد د راوستي دي نه دا خلک د کونړ دي د کونړ دي د پشد دي کې تاسو سره خبره نه کوئ تاسو ولې داسې عزه شوي وایاست چې پر پوسټه کې مثلا د مالاشت لپاره ځان دی را کړی دی او تروپه کوم نیولې ده تاسو د لاسه څه کېږي تاسو ولې څنګه دا کار کوئ تاسو سره خبره نه کوئ موږ ورسره خبره کړلې خو هغو دا چې ټینګه ده چې موږ خاص د خپل ملک په آزاد کړو یعنی اسلام او بل دین د هغه په فکر کې نشته هغه خاص وایي چې موږ خپل ملک ټینګ کړو او دغه لپاره دا هلې ځلې کوي خو نو ده دا هلې ځلې هېڅ نه شي کولی اوس دا دوی په یو قلعه کې ژوند کوي دا دوی عاشه او باسه داسې نه چلکوي واشه دا ډوډۍ مسله به داسې نه په خپله جوړی تاسو ته خرڅ ورکوئ هغوی کافي بندیان دي نو اوس نه زموږ په دغه کې بندیان نه دي بردولۍ علاقه ده کونړ ټول ولایت دی زیاتره د کنر خلک څوکۍ نه تیرې بخې واکې ناست خپل بیرته خپل کورونو ته لاړ. فامیلی نه زیاتره د خیبر په جنګ کې مړه وو تم کسان نور هم تسلیم شوي اوس د هغو څه په کلي کې اوسي. خلک دي چې د کنر د فتح په وخت کې دوی تښتېدلي دي هلته تېره شوي دي هو ما هلته تېره شوي تقریبا یوه میاشت کېږي تر څو چې لس ورځې مولد پکې اوس مجاهدین د حاجي صاحب کشمیر لخوا نه ایښودل شوی. دا د مشرقي خلک څه چې دي دا په کابل کې دا ټول جلال آباد ښار ته لېږلي دي. همدغسې پلان یې ورکړی که تاسو خپل مټ ټینګولی شئ ټینګې کړي که نه شئ نو بس تسلیم یې کوي. زیاتره د کابل لخوا به جلال آباد باندې دا کومکونه هم بند دي. نو هغو په خپله ویل چې موږ ته لس ورځې مولد راکوي چې موږ دا خپلو کې وګرځو او دغه مجاهدینو ته تسلیم شو چې نو موږ مړه شو نو تاسو مړه شئ. داسې څنګه په دوی په قال باندې اعتبار کړی؟ موږ یو څو ورځ مخکې یو د غزني قومندان سره د زابل قومندان سره مصاحبه کړې وه. هغه ویلی چې والي منشي موږ ته اعتبار لاکړي چې موږ ته درې ورځ مهلت راکړئ، یا موږ وځو بلاد ته تسلیموو یا به تاسو سره یو ځای کېږو. ولې درې ورځې تېرې شوې، هغوی یې خپلې اصلحې بېرته راوړې او خپل اکمالات تکمیل کړو، بیا موږ سره په جنګ شو. تر اوسه دوی نه دي تسلیم شوي، موږ د هغوی په خبرو نور اعتبار نه کوو. تاسو د دوی په خبرو باندې څنګه اعتبار وو؟ نه، موږ هم داسې خاص اعتبار نه دی کړی. موږ به داسې اعتبار کړی چې لس ورځو کې کوم خلک راځي، یعنې موږ د هغو لپاره حفاظت کوو، ګاډه ورکوو، به دغسې لس ورځې نه څه ورته نه وو. او جګړې د تاروزي خو به روان دي، سبا عملیات به روان دي. کومې پوستې چې نه تسلیمېږي، هر روزانه یو پوسته، دوه دوه پوسته، شل دېرش عسکر داسې موږ نیسو. سوچم به جنګ نه دی بس کړی، خو همداسې م کوي چې کوم کسان چې راوځي د هغو لپاره ښه حفاظت کوو، یعنې کور ورکوو، بیا ورته ښه منظورو. نور هم نه صاحبه، بس نه لرو. دا کوم خلک چې تسلیم شوي دي او تسلیمېږي، دا خو هلته د هر تنظیم او د هر تنظیم خلک ناست، مشران ناست، قومندانان ناست، اوس پردن تی او بل دی او بل دی. دا خلک په تسخیم باندې د خلکو نه ورکوي. دې خلکو خو څه غله ورکړه، څه خوراکي مواد یې که چی وه، خو څه بوسو، څه لاړه خراب شو. دا خلکو نه چې موږ هلته څه د دې حفاظت ونه کړو، خدا مسلمانان شو، اوس خرابېږي. نو په دې اساس باندې دا خلک اوس لس کډې ستا تاوی چې زه ساتلی شم، لس کډې تا بوتلی او هلته ورته د خپل کور کې دې کېنولې، یا په خپل کور کې یا د هغه په کور کې. مګر اشهد الله واله کړه، لس بل بوتلې، لس بل بوتلې. همداسې په دې تسخیم باندې ټولو تنظیمونو اخیستي دي او په خپلو خپلو کورونو کې کېنولې، او هغه څه چې د ضرورت په اساس د هغو څه ضرورت یې هغه ورله ورکوي چې د تنظیمونو په هلته د مجاهدو په قدرت کې څه شی وي هغه ورته ورکوي. داسې تاسو فکر نه کوئ چې دا اخلي مثلا ستاسو په کورونو کې قومندانان ورته تقسیم کړي دي، دوی به د دستور مار شي؟ ازبرا دا خبره بالکل د اسلام نه بار خبره داسې په دې خلکو پورې پورو پاګن کوي. دا خلک دا د دې چې کوم ضرورت وي د کور نه یو نری راځي او دغه ضرورت په اساس باندې وسته کو خامخا یو څوک نه یو څوک خو سره پاتې شوي دي که نه څه څېل مخه نه دي مړه. تاسو ورته ونویل چې دا کار ولې وکړو؟ دوی پښیمانه نه وو. نو دی خو داسې وایي که نه چې په موږ باندې دا چلو کړو، په موږ دا چلو کړو، دا چلو وکړو، په دې وغولو. اوس خو هغې هم خپې خانې دي چې غولېدلي او شرمېدلي او په هغه خپلو غولېدو په هغه شرمېدو باندې دی بېرته د هغه کوي، خو اوس شوی دی کار. دا دا خلک داسې پېغلې دي که داسې سپین سرې خلک دي؟ یار کورونه دي، نو هر رقم پکې شته، پېغلې هم شته، زړې هم شته، ځوان هر رقم په کور کې هر رقم هم یادم. دا تاسو نه اورئ چې مثلا د پېښور کې رادیوګانې وایي، مثلا غرب رادیوګانې وایي، مثلا ځینې خلک بیا مثلا رازیل ته اوار راوړي. تاسو به تاسو خلک نه وایي چې داسې اوازه به په پېښور کې مثلا داسې پروپاګند، تاسو په وخت ولې نه رادوئ دا خبره؟ خو دا ورته ټولې مونږ ویل کړه دا خو ورته ټولې مونږ ویلې چې دا خبرې غلطې دي دا تاسو چې په کومه خبره باندې تیرېستلې دا خو ټولې غلطې دي خو مګر داسې ده چې بعضې نارینه بیا په پیسو غولېدلی بعضې نارینه بیا په یو بل شي باندې غولېدلی ښځه غریبه ده څنګه څه خبره او کومې ښځې چې هغه تعلیم اوتلې لکه دا شپېته ښځې چې وې دا ټولې تعلیم اوتلې دا ټولې تعلیم اوتلې دا په روسیه کې تربیه شوې وه دا راغلې وه نو په دې کښې بیا تقریبا دا لس ښځې پکې بالکل د هغې په دغه شوې وې او دا نورې چې کومې مسلمانانې وه هغې نه ډز کړی او نه خو بېخې بېډز او بېډوزه تسلیم شوي دي مګر دا لس چې مړې شوي دا خو زابطان یې فرضن خوردابطان یې او قومندانان یې وې دغه په دغه شي کښې لاړې بسته غونډې بسته معلومات ونه کړل چې دا خلک د کابل نه راوړل شوي دي د ډېره شوي دي چې دا نور ښځې ځان سره راوړي دي دا خاص د کونړو د کونړ نه تللي وو په روسیه کښې تربیه شوي وو د روسیه نه بېرته راغلي وو چې موږ زه اوس د خپلې خاورې خدمت کړم د روسیه نه راغلي دا پوسته سره مې ده چې دوی په کښې ډېره ولته د پوسته سره کونده کونګۍ کونده ډېره مننه ته چې دې مهمه ورځ وکړه تاسو دا خبره وکړه د دې خبرو ډېر بازار تون دی هچ که سړی لاړ شي همدغسې خبرې کېږي دا پورو پاګنډه شه دا په مجاهدو پورې اوس خو داسې ده چې هغې خو به دا خپلې هلې ځلې کوي هغې خو په دې دغه کښې دي چې مجاهدو داسې وکړو مجاهدو داسې وکړو نه ډېره موږ هم خبرېږو چې کورونه یې وران کړو فرضن پلانی شی وران کړو پلانی شی مجاهد ته چې هلته یوه کوټه روغه پاتې شي دا څومره غلیمت مجاهد ته چې هلته دومره یو څه شی د سهولت پیدا شي مجاهد ته مجاهد خو اوس د هغه دیوانه بابا نه نیولې او هغه ته ووته جلال آباد ته ووته نو هغه خو دغه کور نه به ځان پسې شړۍ نه شي وړلی هغه خو دغه کور نه به ځان پسې لاټین نه شي وړلی فرضن یو بل شی نه شي وړلی نو چې دلته ته شی پاتې شي دا مجاهد یې بیرته ځان په کار کړي او که نه وې سوځي دا به خی او دا خبره موږ په وخت رد کړی ده یو انجینر صاحب راغلی وو د حزب اسلامي بیا هغه سره ما مرکه وکړه بیا هغه ویلې چې ته مثلا کابل باندې ویلې چې دوی باید جنرالتونه استفاده کړې وې ځکه جنرالتونه په کلاشنکوف وه او هغه د کار واچوه بیا هغه ویل داسې نه داسې نه وه موږ هغه فټ کړی وو لیکن داسې اوازه جوړه کړه چې دا دغه سوځېدلی دی او خراب شوی دی دا د دې لپاره چې بیا موږ باندې بمباري ونه شي دا دوونه یا بېرته ونیسي یا خراب وي اوس هغه کوم څه دا اوس د ورشي دی چې غسره ده دا اوس چې دغه جنریټر او دغه ماشین روغ دی او که خراب نو یو خاصې د هغې وویل خبره یو د سترګو لیدلی حال دي چې په سترګو سره ده دوی نو چا په خولې باندې خو دا خو اوس بالکل دومره ده چې د سهار کښېنه بس ماسپښین ته ورسېږو مازدیګر چا خبره شي بېرته پېښور ته هم رارسېږي دومره لنډه شوې اوس داسې کېدای شي چې زموږ خبرنګار ته دا ته لاړ شي دا تاسو چې دا خلک نیولي دي دوی سره مرکه وکړي دا کېدای شي ولې په دوه دا خلک تودېږي چې ولې په دو ولې به تودېږي ولې چې دا دا غربیان هم د دې نه استفاده کوي خامخا دښمنان هم لرو دوستان هم لرو په غرب کښې دښمنان یې تر پروپاګندي کوي هغه دښمنان دوستان هم دته د پروپاګند تر تاثیر باندې راځي ولې چې هغوی ته هم تر اوسه نه ده دته معلوم اما دا خبره اوس صحیح شوه چې دستي دا خبره ترتیب کړو د خلکو د اذهانو روښانه کولو لپاره به دا نه شي دا ډېر دا صاحب کولی شي چې لاړ شي هر څوک شي تللی شي نو دا تللی شي او دا بې وزره تللی شي د دې خلکو سره لیدل کتل د مخ د نږدې نه کولی شي اوس که فرضن زه یې ویم او که بلې وي که بلې وي نو ټولو خلکو ته غلطه معلومېږي مګر چې هغه څوک پاڅېږي پسې ولاړ شي او په هغه عملي توګه باندې ویني نو دا به ډېره تاسو نه ډېره مننه